chérie, na lotio, na katia butu pembe nanga, mwana mama, koti chérie, na banzio, na katia maboko nanga, yokulila na bizi. Yakoti, yakoti, yakoti, yakoti, yakoti, yakabinda. Yakoti na kobelela zonga zonga e di manga na mongongo na se akwitio na yoka sentimara esengo na motema na lela libela poto vanda kasi soki bangu na bakote libiso ere tobuna simande tokolonga liba kasi soki binemi bakote libiso koti olanda telanda se mobali na yo Netinga pena kosala yo kosala Netinga pena koloba yo kolanda mama Bolingo yanga na koti yeye Boudoujou Bolingo yanga na mama yeye Kotiye Kotiye chérie Koti nanga na bolingo ya nzambe Zakomba eme atindi biso Kosala yo kosala Netinga pena koloba yo kolanda mama Bolingo yanga na koti yeye pour toujours Bolingo nanga na mama yeye kotiye Kotiye chérie Koti nanga na bolingo ya nzambe Zakomba eme atindi biso Mama, mama, desangue, ewa, ewa. mama, kumabina mami, balanda mama.